Aman güzel vay vay, yârimin mendiliyle yâremi bağlasınlar. Canım güzel vay vay, yârimin mendiliyle yâremi bağlasınlar. Canım güzel vay vay. Dağ delemedim, yanına gelemedim. Aman güzel vay vay, izinim el elinde, izinsiz gelemedim. Canım güzel vay vay, izinim el elinde, izinsiz gelemedim. Canım güzel vay vay. Konar yaydımına, aman güzel vay vay. Gel hakkın helal eyle, geldik yol ayrımına. Canım güzel vay vay, gel hakkın helal eyle, geldik yol ayrımına. Canım güzel vay vay.